jeść do mamusi. Okej. Dużo spraw na głowie? Załatw to w Żabce. Opłacaj tanio rachunki z prowizją już od 1,99 zł za rachunek. Szczegóły na żabka.pl. Żabka. Uwolnij swój czas. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, Radek Nałęcz. Dzień dobry, na zegarze 14, czas na serwisy Trójki i Anna Kowalik-Brancati. Europejski nakaz aresztowania za Tomaszem Szmytem, podejrzanym o szpiegostwo. W Białymstoku zbiera się rząd. Wyjazdowe posiedzenie dotyczy sytuacji na granicy. Wieczorem ostatni sprawdzian przed Euro w Warszawie, mecz Polska-Turcja. Jest europejski nakaz aresztowania za Tomaszem Szmytem. Były sędzia jest podejrzany o szpiegostwo. Rzecznik prasowy Prokuratury Krajowej Przemysław Nowak wyjaśnia, że nakaz ułatwi ewentualne zatrzymanie Tomasza Szmyta. Z racji tego, że nie przebywa w kraju i jego adres jest nieznany, to wszczęto poszukiwania za nim. Najpierw zwyczajne, następnie listem gończym. No i kolejnym krokiem w zasadzie takim oczywistym jest rozszerzenie tych poszukiwań na kraje Unii Europejskiej. I temu służył właśnie wniosek prokuratora, zaakceptowany przez sąd. W tej chwili, jeżeli Tomasz Szmyt przyjedzie do kraju Unii Europejskiej, będzie chciał przekroczyć granicę, będzie zatrzymany. Tomasz Szmyt, gdy pracował jeszcze w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie, wyjechał na Białoruś. Tam zrzekł się urzędu i poprosił o azyl. 59-letni mężczyzna zginął w pożarze w zakładzie Mesko w Skarżysku Kamiennej. Ze wstępnych ustaleń wynika, że ogień pojawił się w jednym z magazynów i został ugaszony przez zakładową straż pożarną spółki zbrojeniowej. Rzecznik skarżyskiej policji Jarosław Gwóźdź powiedział, że drugi z pracowników trafił do szpitala. Ten człowiek opuścił sam to pomieszczenie. Nic nie wskazuje, że jakieś tam obrażenia miał poważne. Na miejscu pracują policjanci pod nadzorem prokuratora. W Białymstoku rozpoczyna się właśnie wyjazdowe posiedzenie rządu w sprawie sytuacji na granicy. Premier Donald Tusk ma rozmawiać na temat bezpieczeństwa również z wojewodami regionów przygranicznych. O 16:00 także w Białymstoku prezydent Andrzej Duda zwołał Radę Bezpieczeństwa Narodowego. W czasie wyjazdowego posiedzenia rządu wicepremier szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz ma przedstawić wstępną propozycję zmian w przepisach dotyczących działania żołnierzy na granicy w sytuacji zagrożenia. Mówiła o tym na antenie programu Pierwszego Polskiego Radia wiceszefowa Sejmowej Komisji Obrony Joanna Kluzik-Rostkowska. W MON-ie jest przygotowywany projekt ustawy, on powinien dzisiaj zostać pokazany na Radzie Ministrów. W planach rządu jest także przyjęcie uchwały w sprawie Tarczy Wschód. Ministrowie będą też omawiać projekt założeń dla przyszłorocznego budżetu. Podana ma być też propozycja minimalnego wynagrodzenia i minimalnej stawki godzinowej na przyszły rok. Białystok, Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. My jeszcze wracamy do wyborów. Jedni politycy po wielu latach żegnają się z Parlamentem Europejskim, inni mimo intensywnej kampanii w ogóle się w nim nie znajdą. Listę 53 nowych europosłów z Polski przeanalizował Michał Jędrkowiak. Jacek Kurski, prezes TVP za rządów PiS, tydzień temu zaprosił mieszkańców Mazowsza na koncert muzyki Disco Polo. Sam też chwycił za mikrofon, ale zwycięstwa sobie nie wyśpiewał. Zdobył jeden z najgorszych wyników na mazowieckiej liście. Po 20 latach z europarlamentem żegna się Ryszard Czarnecki, również z Prawa i Sprawiedliwości, oraz kandydująca z trzeciej drogi Róża Thun, eurodeputowana od 15 lat. Do Brukseli pojadą natomiast byli ministrowie obecnego rządu, którzy w związku z kandydowaniem z niego odeszli. To Krzysztof Hetman, Marcin Kierwiński, Bartłomiej Sienkiewicz i Borys Budka. Ten ostatni zdobył najwięcej głosów w skali kraju, ponad 335 tysięcy. Nie wszędzie wygrywali kandydaci z samej góry listy. Europosłem z Pomorza został były rzecznik rządu PiS Piotr Müller, startujący z czwartego miejsca. O kilka tysięcy głosów przegonił pierwszą na liście wieloletnią europosłankę Annę Fotygę. Michał Jędrkowiak, Polskie Radio. Dobrej myśli przed dzisiejszym towarzyskim meczem z Turcją i przed finałami Mistrzostw Europy jest były reprezentant Polski i prezes Pomorskiego Związku Piłki Nożnej Radosław Michalski. Jego zdaniem nasza reprezentacja jest zgrana i dojrzała. Ta atmosfera jest bardzo fajna, wiadomo, grupa jest bardzo trudna, ale gdzieś już ten mecz z Ukrainą pokazał, że chyba jesteśmy w niezłej dyspozycji. Mam nadzieję, że dzisiejszy mecz też to potwierdzi. A potem wiadomo, no, finały Mistrzostw Europy, jak to finały, no zawsze trochę szczęścia, trochę różnych trafionych decyzji ze składem. No, ja liczę, że z tej grupy wyjdziemy, a potem to już niech się dzieje, co chce. Mecz Polska-Turcja na Stadionie Narodowym o 20:45. W Trójce relacje z tego spotkania. Wybuchowe bakterie czy buty do wykrywania metalu. Te i wiele innych atrakcji do zobaczenia w najbliższą sobotę podczas pikniku naukowego Polskiego Radia oraz Centrum Nauki Kopernik. W tegorocznej imprezie będzie można nie tylko zobaczyć niecodzienne pokazy naukowe, ale także samemu wcielić się w naukowca prowadzącego badania, mówiła w Trójce rzeczniczka Centrum Nauki Kopernik Katarzyna Nowicka. Będziemy dużo mikroskopować, oglądać bardzo wiele rzeczy pod mikroskopami i to zarówno żywych komórek i małych mikroorganizmów, ale także na przykład różnych tworzyw, bo one też dobrze wyglądają pod mikroskopami. Będziemy oglądać i izolować DNA. Będziemy też mogli oglądać bardzo małe istoty, mrówki. Będziemy mogli zobaczyć, w jaki sposób mieszkają ptaki, mieszkają nietoperze. Motywem przewodniej imprezy jest w tym roku hasło Nie do wiary. Wstęp na piknik na Stadionie Narodowym. Bezpłatny. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W poniedziałek zachmurzenie małe i umiarkowane, ale na południu i na wschodzie na ogół duże. Na południu i wschodzie również opady deszczu i burze. Na północy lokalnie także możliwe przelotne opady deszczu. Bez opadów tylko na zachodzie kraju. Na termometrach od 15 stopni na wybrzeżu do 20-22 w przeważającym obszarze kraju, do 24 na krańcach południowo-wschodnich. Na barometrze 992 hektopaskale i przewiduje się wzrost ciśnienia. Zapraszamy do reklamy. Jak okazje? To w euro! Akcja na bramkę! I gol! Mistrzowskie okazje w RTV Euro AGD. Na tysiące produktów. Smartfon Xiaomi Redmi 13C. 256 giga. Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 699. Teraz za 599 zł. I pierwsza rata gratis na cały asortyment. Z wyłączeniem produktów Apple. 20 rat 0%. RRSO 0%. Do 19 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. OMG! Wszyscy mówią o OMG, bo teraz nowoczesnego i przestronnego SUV-a MG ZS możesz mieć z pakietem korzyści i to od ręki. Umów się u dilera MG już dziś. Liczba aut w ofercie ograniczona. Szczegóły na mgmotor.pl. Lody, lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! Lody, lody dla ochłody! Słyszysz lody? Myślisz dolegliwości związane z nietolerancją laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control. Lacto Control to specjalistyczny suplement diety ułatwiający trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Lacto Control i produkty mleczne znów są bezpieczne. Zdrowid. Ekspres losy, ekspres losy, szybkie tempo, kasy stosy. Ekspres losy, ekspres losy, wygrywania nigdy dosy. Graj w nowe ekspres losy. Kupujesz, sprawdzasz, wygrywasz, wypłacasz. Wygrana szybka jak gra. Graj w punktach Lotto. Marian, a jak to się tak kibicuje? No jak, no patrz Barbara. Media Ekspert. Mistrzowskie przeceny w Media Ekspert. Na przykład Smart TV Philips 55 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 1999 z kodem rabatowym taniej. Bo w Media Ekspert taniej masz. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Już 8 minut po 14. Program Środka. Do 15 jesteśmy z Państwem. Agnieszka Łukasiewicz, Rafał Wodziński, Radek Nałęcz. W ramach tej godziny Terra Cultura, czyli cykl Agnieszki Obszańskiej, ale też zajrzymy na deski teatralne. No i też pojawi się zapowiedź reportażu, który dzisiaj po godzinie 20 na antenie Trójki. Oh, 15 minut po 14, program Środka. Co prawda poniedziałkowe wydanie i do niedzieli jest jeszcze trochę czasu, ale już teraz warto pomyśleć o wieczorze niedzielnym, ponieważ przed nami kolejny koncert w studiu koncertowym imienia Agnieszki Osieckiej. O godzinie 19 pojawi się Piano Chuligan, czyli Piotr Orzechowski, pianista, kompozytor, lider, jeden z najciekawszych i tych najbardziej utytułowanych artystów jazzowych młodego pokolenia. Jeśli ktoś z Państwa ma ochotę zjawić się przy Myśliwieckiej 357 i zobaczyć i przede wszystkim usłyszeć Piano Chuligana na żywo, no to mamy podwójne zaproszenia. Program Środka, pisane bez polskich znaków razem, program Środka, @polskieradio.pl. W temacie wiadomości warto wpisać Piano Chuligana albo na przykład koncert w Osieckiej. Czekamy na Państwa wiadomości, a Agnieszka Obszańska już nie czeka. Przed nami cykl kulturalny. Terra Cultura. Dzisiaj ruszamy do Wrocławia. Adres: Kolejowa 63. Dawniej była to hala montażowa i naprawcza Kraftpostu, czyli zmotoryzowanej poczty. A w ciągu kilku lat powstanie w niej nowa siedziba BWA Wrocław, czyli instytucji kultury, która w czterech przestrzeniach rozsianych dziś po Wrocławiu prezentuje sztukę współczesną i design w bardzo dobrym wydaniu. A już niebawem, bo 16 czerwca będziemy mogli odwiedzić 1400 metrów kwadratowych przyszłej przestrzeni wystawienniczej, zobaczyć, ale i posłuchać o historii tego miejsca. Czy ktoś pamięta jeszcze, czym był i jak działał Kraftpost? I od tej opowieści zacznijmy. To była taka poczta, która łączyła ze sobą usługi PKS-u z usługami pocztowymi. Tak myślę, że najprościej jest to opowiedzieć. Oczywiście poczta niemiecka, przedwojenna. Poczta, która swoimi żółtymi autobusikami z Breslau wodziła nas w różne miejsca. Czy to do Jeleniej Góry, gdzie dalej można było przysiąść na pociąg. Czy to właśnie do Wałbrzycha i Sokołowska. Poczta, która rozwoziła ludzi. Poczta, która rozwoziła również listy. No i właśnie ta hala, która znajduje się przy ulicy Kolejowej, miała funkcję montażową, funkcję naprawczą dla tych autobusików. Mówi Maciej Bójko, dyrektor BWA Wrocław. Co więcej, hala znajduje się w centrum Wrocławia, to jest około 1,5 km od rynku, bliziutko, przy parku imienia Lesława Węgrzynowskiego. Parku pięknym, zrewitalizowanym. Dokładnie naprzeciwko niego znajduje się nasza hala. Parku, którego imiennik jest założycielem dolnośląskich powojennych uzdrowisk, co jest bardzo istotne dla nas jako BWA, ponieważ ten wątek naturokultury, regeneracji jest już w naszym programie obecny od wielu lat i będzie dalej obecny. Chcemy, żeby nowa siedziba, która będzie mieściła się w dawnej hali Kraftpostu, stała się takim wielofunkcyjnym miejscem o rzeczywiście dużej skali, bo mówimy tutaj o łącznej powierzchni 4000 metrów, z czego 1400 będzie przestrzenią wystawienniczą, tudzież przestrzenią performatywną oraz przestrzenią dedykowaną wideoartowi. Brzmi bardzo ambitnie, ale zanim zacznie się budowa i cały teren zostanie zamknięty dla zwiedzających, będzie można odwiedzić przyszłą siedzibę BWA Wrocław i posłuchać wielu narracji, które wokół tego miejsca już się wytworzyły, a także o planach. To wszystko 16 czerwca w Święto Wrocławia. A co wydarzy się na miejscu? 16 czerwca w samo południe spotkamy się pod wielką żelazną bramą. Następnie wyjdziemy do przestrzeni hali, w której wrocławianie chyba nigdy nie byli, ponieważ to miejsce nigdy nie było dostępne dla mieszkańców. To, co zrobimy wpierw, to opowiemy o historii tego miejsca. Iwona Kałuża opowie o tym, co znajdowało się tam na początku, jaka jest historia przemysłu związanego z tą halą, bo ona wykracza daleko, daleko do tyłu. To jest historia wagonowa, produkcji również wagonów, które się kiedyś tam tworzyło jeszcze przed Kraftpostem. I to będzie taki wstęp, bardzo zależny na tym, żeby to dziedzictwo historyczne też wybrzmiało w tym miejscu. Zasiądziemy, następnie opowiemy o tym, czym będzie nowa siedziba, pokażemy układ funkcjonalny, jak będzie działała. Przejdziemy się po całej hali i trochę zrobimy taką sytuację, w której będziemy mogli stanąć w każdym miejscu, wyobrazić sobie, tutaj teraz jesteśmy, ale za 3 lata tutaj będą wystawy. Zaraz się przesuniemy i tutaj będziemy w przestrzeni, która będzie edukacyjna i za chwilę jeszcze przejdziemy do przestrzeni, która jest performatywna. Więc planujemy spacer, możliwość przejścia, opowiedzenia o tym,

wiem, nie robię muzy dla fanów, a dla naszego fanu i ciężkiego basu składam wierszyki, weź je ze mną zanuć. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Na 30 na zegarze, Justice i Tame Impala, Neverender, to jest połączenie sił dwóch bardzo ciekawych projektów muzycznych, no i warto zwrócić uwagę również na inne piosenki z najnowszego albumu. W antrakcie. Zgodnie z obietnicą przenosimy się teraz na deski teatralne. Dzień dobry, Magda Kujdowicz. Dzień dobry, Malwina Kiepiel. Czas, proszę Państwa, na spektakl kolejny z 44 warszawskich spotkań teatralnych. Na scenie Przodownik był on grany, co oznacza, że to jest taka trochę offowa produkcja. Bajka na dobranoc, dwójki autorów, Miłosza Mieszkalskiego, Małgorzaty Czerwień. To jest również Akademia Sztuk Teatralnych imienia Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie i przedstawienie pełne treści i pełne wdzięku. Obok mnie siedziała pani, która opiekowała się młodymi twórcami, gdy byli jeszcze w studium Juliusza Machulskiego. To jest takie studium aktorskie, które wiele talentów wypieściło w swoich progach i cały czas mówiła, że to właśnie jej dzieci stworzyły ten spektakl. Była bardzo tym uradowana, bo rzeczywiście udało się twórcom, którzy na różnych poziomach pisali tę sztukę, bo pisał ją reżyser, dramaturżka, realizatorzy i wykonawcy wspólnie. I najpierw sobie w podgrupach pisali i te mikroopowieści były snute na papierze, a potem przenieśli to na scenę i powstało naprawdę niezwykle widowisko o tym, że tak w skrócie to powoli znikamy. My, no, nasza cywilizacja. I ten koniec świata tak niepostrzeżenie nadchodzi. Obok nas nadchodzi. My sobie żyjemy, rozmawiamy, pijemy różne trunki. W pewnym momencie pojawia się bowiem kilku młodych dżentelmenów na scenie, którzy rozbijają naszą akcję, która dzieje się równolegle w dwóch planach. No i oni są takim małym oddechem i taką współczesnością, która przychodzi do nas. I są dwie sceny alegoryczne. Rozmawiają ze sobą drzewa, rozmawia córka z matką, które poszukują zimy i starają się usnąć, bo mama ma kłopoty ze snem. I to się pięknie wszystko na tej scenie plecie. Ja naprawdę byłam zbudowana tym widowiskiem, bo ono było alegoryczne, poetyckie i po prostu bardzo piękne. Ale też było śmieszne, bo... Chwilami, tak. Skupię się na tym wątku, który mnie się osobiście najbardziej podobał, mianowicie rozmowy dwóch drzew. Ja przyznam, że odniosłam to bardzo osobiście, dlatego że tutaj będzie małe wyznanie, a mianowicie sama nazywam drzewa w swoim ogródku. Mhm. Mam po prawej stronie choinkę Rafał, tam mieszka dalej Agnieszka, no i kilku mam przyjaciół zaprzyjaźnionych w moim ogródku. Myślę, że nasz kolega redakcyjny, który prowadzi program Królestwo Roślin, też byłby tutaj dobrym punktem odniesienia. Dobrym widzem. Tak, również. I to było bardzo, bardzo ciekawe i inspirujące. Przyznam, że na poziomie realizacyjnym ten spektakl rzeczywiście był takim spektaklem studenckim. To było widać i był też ciekawy przerywnik, a mianowicie nagle występy czterech ciekawych osobowości. Czterech młodzieńców, parowało w garniturach. Tak, którzy postanowili spełniać swoje marzenia sceniczne, a były one różne. Mianowicie jeden z panów postanowił zapalić papierosa na publicznie, scenie. Tak. Jeden z panów postanowił się rozebrać i przeżyć to również bardzo intymnie i osobiście. Jeden się oświadczył. Tak. Ale to na początku myślałyśmy, że to naprawdę jest oblubienica, ale to była przypadkowa osoba. Tak, to on tylko po prostu miał taką wprawkę. To był, tak, bo był przed oświadczynami prawdziwymi i sobie ćwiczył. Tak, i ta pani się zgodziła w każdym razie, proszę państwa, więc w razie czego jedną kandydatkę ma zgodzoną. To powiedzmy, bo to bardzo zdolny człowiek, Bartosz Cwaliński się nazywał, ten, który się oświadczał. A, i jeszcze jeden nieśmieszny dowcip o kaczce, pamiętam. No tak, tak, to był jeden z panów, który miał kłopot z opowiadaniem dowcipów. Tak, i to był taki przerywnik, takie intermedia, powiedziałabym, aktorskie, bardzo śmieszne. Wymieńmy tych artystów, bo myślę, że są tego warci. Michał Badeński, wspomniany Bartosz Cwaliński, Aleksander Gałązka, Wiktoria Karbownik, Maciej Kokot, Stanisław Nowak, Gabriela Szmel. Każde z nich zaistniało po swojemu na scenie i miałam wrażenie takiej pełnej porozumienia akcji scenicznej między nimi, ale również pewnej lekkości i naturalności. To nie było nic nadumanego, to nie było nic wykrzyczanego i przeinterpretowanego, co się bardzo często studentom szkół teatralnych zdarza. Oni byli naprawdę w swojej formie wymyśleni dobrze. Aktor grający drzewo, naprawdę chapeau bas, ponieważ choreograficznie... Kondycja fizyczna. Bardzo trudne rzeczy musiał na scenie wykonać, a równocześnie potem tak niepostrzeżenie nikł i umierał. Także zwracam Państwa uwagę na to, jeśli znajdziecie spektakl gdzieś, Bajka na dobranoc, do obejrzenia, żeby zwracać uwagę na pana drzewo, pana Wala. Chociaż, tak, tak, tak. Chociaż Marzena, czyli drugie drzewo, też jest godna uwagi i też w którymś momencie, zdejmując okulary, kompletnie się przed nami odsłania i też niknie. Tak, jak niknie nasza planeta, bo jej nie szanujemy. To jest też taki apel klimatyczny, ostrzeżenie dla nas wszystkich, żebyśmy o tym pamiętać. Także polecamy Państwu taką bajkową opowieść o końcu świata i polecamy scenę Akademii Sztuk Teatralnych w Krakowie, bo warto, proszę Państwa. Dużo się tam dzieje. Odwiedzajmy Kraków. A o tym przedstawieniu opowiadały Malwina Kiepiel i Magdalena Kujdowicz. Bajka na dobranoc. Tak zatytułowany jest spektakl. Looking out for love in the night so still. Oh, how dear, your kingdom in that house on the hill. Looking out for love, big, big love. You say that you love me and that you always will. Yeah.

nowhere to be seen of the people who say they care. This must have been written for people who came to read it, cause that gave me a second chance and many never see it. Cue. We eat from a tree full of forbidden fruits. Not about what you see, but what lives in the room. Little Sims w Trójce. Bardzo przyjemne dźwięki, równie przyjemne co piano chuligana. Przypominamy, Piotr Orzechowski w najbliższą niedzielę pojawi się w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Zapraszamy na kolejny koncert w Trójce o godzinie 19 na antenie, ale oczywiście można zobaczyć to na własne oczy. Czekamy, zaproszenia są dostępne. Program Środka bez polskich znaków, @polskieradio.pl. Jeżeli ktoś ma ochotę wybrać się i nas odwiedzić, będzie nam bardzo miło. Piotr Orzechowski, piano chuligan. Zapraszamy na koncert w Osieckiej. Dziękujemy za dziś. Agnieszka Łukasiewicz, Rafał Wodziński, Radek Nałęcz, a już za chwilę w tonacji Trójki i Agnieszka Szydłowska. W naszym grubo zabetonowanym mieście, czy to zima, czy wiosna, czy jeszcze jesień? Wybieram się na wycieczkę. Próbuję się przejść, przedrzeć przez miejsce do najbliższego drzewa. Korzenie, a z ziemi niech wyrośnie.